Nirringrazzjakom minn qalbi ta' dina il-laqa, ta' dana il-ħsieb. Jien ngħidilkom illi ħadd pjaċir daqs li kieku meta kont żgħir tifel irċevejt l-ewwel rigali tal-miliet mhux kull sena, imma daqshekk ħassejtni tifel u kbir. U kuntent ukoll illi wieħed bħalkom wieħed sieħeb tagħkom ġie moti dana il-ġieħ għal-ġiet li b'xi mod jiena bħala xandaru kittib għamilt. Issa niġu għal-kidba illi għandi. It-tajtil huwa il-bambin tal-passjoni u sa tifhmu għaliex. Imdorrijin naraw bambin sabiħ, ġilda roża, għajnej żoro biex xar isfar. Min jaf kem għalu n-nis ta' Betlehem un-baħat għal-jom n-nis seksika ta' Nazzaren ta' min fejġabitu Mirjam. Il-min ħareċ jiexbaħ. U dan meta wieħed iqis li dak iż-żmien kieku mara Ludija kellha twellet wieħed ġinġer malajr kienu jgħidu li hu ta' xi stranġier biex ma ngħidu xi ħaġa oħra. Inzerta imma missieru kien alla u min qatra wiċċalla. U għalla l-missieru l-Ispirtu Santu kellhom għalfejn joħorġu mill-Mediterran biex isibu wiċċ għalbinhom ma setgħux isibu wiċċ sabiħ fil-Mediterran. Ġesù ħa d-DNA minant ommu samra imma sabiħa kif insibu fil-Bibja. B'xorti tajba l-ħabib tagħna David Azzopardi permezz tas-song sabiħa tiegħu Bambin Iswed irranġa u ġab dan il-bilanċ. Imma kemm fil-ikonografija u kemm fil-letteratura orali insibu bambini li bil-mod kif inhuma rappreżentati iġaluk taħseb. Ġesù daqqa għadu bil-ħarqa u daqqa b'nifsa sabiħa u ġieli anki b'xi mant aħmar u jżomm simboli tal-passjoni, il-kuruna, is-salib żgħir u msiemer. Xi ħadd jista' jgħid x'gosti kellhom dawn Marija u Giuseppi biex bħala ġugarelli tawh dawn is-simboli daqshekk makabri? Imma hemm raġuni anki teoloġika mhux biss estetika ilala insibu fl-ikonografija ta' bambini tal-passjoni imbagħad firxa ta' tqabbil fl-Ewropa inkluża Malta b'alluzjoni għall-passjoni tiegħu. Il-Knisja taħti ta' dan il-punt għax sa minn bidu bikri fl-inijiet liturġiċi dejjem hemm alluzjoni li dak il-bambin li twilet ħelu ħelu kemm tridu f'maxtura kien Redemptor Omnium, il-feddej ta' kulħadd, u l-feddej kellu juri l-missjoni tiegħu bil-passjoni skont Isaija. U għalhekk niġu jekk niġu f'dan jaħti wkoll il-Vanġelu ta' San Matteo li fir-rakkonta żjara tal-Maġi bir-rigali li ġabulu depp inċensu mirra u kulħadd jaf il-mirra hija s-simbolu tal-passjoni. Sa mill-ikonografija Griega għandna dera ta' Ġesù f'ħoġor Marija, issa fiħtifel, imma iħares lejn is-sema u jara anġli juruh salib biex bħalli kieku ifakruh illi huma ġiex fid-dinja biex joqgħod fil-maxtura, imma biex ibati. U ikonografija oħra turi l-Ġesù tiġam kbir mhux ħażin imma l-ħalib ta' ommu u jħares lej l-anġlu li qed jurih is-salib. U anki fil-punent insibu ikonografija tas-sew sabiħa ta' pittur Fiamming illi hija magħrufa baqgħet magħrufa bħala il-bambin tal-passjoni għax il-bambin għandu f'idejh is-simboli tal-passjoni. Imma l-aktar illi insibu dawn is-simboli tal-passjoni fit-qabbil orali, kemm dak Ingliż, kemm dak Taljan, san sitra Svediżi, fl-Ewropa kollha u naturalment anki f'Malta. Fost dawk Ingliżi sa semmalkom silta qasira ħafna minn balad Ingliża. Immaġinaw li l-Madonna qed tgħidlu illi kellu tassew ibati dana l-iben taħħa. U ġesu jgħidilha, I'll be dead mother as the stones in wall. Oh, the stones in the street, mother, shall mourn to me all. On Easter Day, mother, my uprising will be. The sun and the moon, mother, will both rise with me. Allusjoni qasira għal tqabbel Malti, għażilt dana. Il-bambin għandu dak xaru, da fritulu, jiġifieri petnatulu, il-Madonna. Imma l-aħħar żewġ versi idaħluna bla mistennija għall-alluzjoni tal-passjoni. Kemm hu ħelu sabiħ għad jinstalab fil-kolonna. Imma l-aktar żewġ strofi taqsim il-qalb huma dawn. Il-Madonna tgħidlu lil Ġesu qed iġġorru fi ħdana. Orqod ibni orqod, ħanattik b'dan il-maktur. U Ġesu jwieġiba matri, ġifieri madri omm, ma nistax norqod qed niftakar fid-dulur. Orqod ibni orqod, ħa nisqik dan il-ħalib. Matri, ma nistax norqod qed niftakar fis-salib. Kemm kienu ġenwini, kemm kienu sempliċi, imma b'mod missirietna kif talbu huma u għalmuna t-teoloġija. Nerġgħu ngħaddu issa għal ftit mużika. U għandna lil Elena Muscat fuq il-vjola, it-tina l-Prelude Cello Suite No. 2 ta' Johann Sebastian Bach.